pánové, slečny. Dneska se tady ve základu stavěte ze světky lidích věcí. Přijel pranýř Ranhorič. Přivezte své nemocné muže, kteří se vás v noci zátě nestají. Dítky, které jsou ještě nezadané. A stařenky, co mají podágru. Všechny uzdraví. Pranýř přijel pán. Každého tady něco mám, něco může poholí, tak čestně přislíbí, že všechna vaše trápení a strasti vylečí. Podívá na parádní a konečně se zpravíš, přišel tam. Od bolesti rád vám leví, mať malý na věcí, či děti já všechna vaše trápení a strasti vylečí. O, je to pár kouzel? Chcete, abych nechal zmizet tenhle ten tvar piva? Dobře se dívejte. Je úplně krásný. Co to tady máme za tě krásnou slečinu? Jak se jmenuješ? Amélie, jsem znovu, můj pane. Jsi vdaná Amélie? Ne, můj pane. Dovolte, abych ti věnoval stužku. Jak dlouhá by měla být? Dva jardy, to by bylo hezký. Přesně dva jardy. Zlaté ruce mám. Proč mi často břicho bolívá? Na každodě si vím, že sotva popadá. Žádný strach, medicínu máme, každý vítám, jeden po druhém jen pojďte dál. Pojďte, zbavím vás všeho, co vás trápí, vidím, že vám tu chybí, doktor, jen co tvář bolíme jemně, zbavím vás vůbec bolestně, doktor ten vyšel by vás dráž, tamhle je řada, prosím vás. Mám nějaké lidi, které dělají zázraky, přijel pravý Zdravovič. Myslíte si, že jste viděli všechno? No to ne. Dobře se dívejte a žasněte. No přátelé, mám tu schovaný všelek, co je univerzální, vše patem vyřeší, je k nezaplacení, ať je bolest hodnost vědy, že z prasti léčí. Teď jsi na řadě, ty kluku. A co mám dělat? Co? Pracovat? To si myslíš, že se jídlo zaplatí samo, co? Jsi všechno si už snad viděl, ne? Jestli se ukáže, že nejsi dobrý učeň, v dalším městě letíš. No? Kupte si vaše exázečný, kupte kousek štěstí parádní. S tím všechno vyléčím. Jaký je z něj dneska velký chlapák? Řekni mi, co chceš, abych udělal. Dělej to, co dělám já. A podívejte, jaký je ze mě ráze velký chlapák! Hej ty, střelékem obličníce se vlasy, kde je plač, kde ti růst štice, prcek si napíse a jak nic, zítra tě bude opít, kde víc, že se tvůj milý zvláště zdá, náboj lásky kuráž dá. a rizik se s důvěrou obraťte na svého pradýře.